زمینوں میں اور آسمانوں میں چمکے، زمینوں میں اور آسمانوں میں چمکے، زمینوں میں اور آسمانوں میں چمکے، زمینوں میں اور آسمانوں میں چمکے، وہ نور خدا سب زمانوں میں چمکے، وہ نور خدا سب زمانوں میں چمکے، وہ نبیوں رسولوں کے جسموں میں چمکے، چمکے وہی اہل ایمان کی جانوں میں چمکے، وہی اہل ایمان کی جانوں میں چمکے، وہ نور خدا سب زمانوں میں چمکے، زمینوں میں اور آسمانوں میں چمکے، انہی سے ہوئی خانقاہ منور، انہی سے ہوئی خانقاہ منور، وہ ولیوں کے سب آستانوں میں چمکے، وہ ولیوں کے سب آستانوں میں چمکے، وہ نور خدا سب زمانوں میں چمکے، زمینوں میں اور آسمانوں میں چمکے، چمک ان کی پہنچی نہیں ہے کہاں تک، چمک ان کی پہنچی نہیں ہے کہاں تک، چمک ان کی پہنچی نہیں ہے کہاں تک، وہ غاروں پہاڑوں چٹانوں میں چمکے، وہ غاروں پہاڑوں چٹانوں میں چمکے، وہ نور خدا سب زمانوں میں چمکے، زمینوں میں اور آسمانوں میں چمکے، بیانوں میں اوشاق کے بھی وہ چمکے، بیانوں میں اوشاق کے بھی وہ چمکے، صحابہ کی داستانوں میں بھی چمکے، صحابہ کی بھی داستانوں میں چمکے، صحابہ کی بھی داستانوں میں چمکے، صحابہ کی بھی داستانوں میں چمکے، بیانوں میں اوشاق کے بھی وہ چمکے، بیانوں میں اوشاق کے بھی وہ چمکے، صحابہ کی بھی داستانوں میں چمکے، صحابہ کی بھی داستانوں میں چمکے، وہ نور خدا سب زمانوں میں چمکے، زمینوں میں اور آسمانوں میں چمکے، وہ اپنی حدیثوں میں بھی خوب روشن، وہ اپنی حدیثوں میں بھی خوب روشن، وہ قرآن کے سارے بیانوں میں چمکے، وہ قرآن کے سارے بیانوں میں چمکے، وہ قرآن کے سارے بیانوں میں چمکے، وہ نور خدا سب زمانوں میں چمکے، ریاض اس کرم پر تو کر شکر ہر دم، ریاض اس کرم پر تو کر شکر ہر دم، بہت خوب تم نعت خانوں میں چمکے، بہت خوب تم نعت خانوں میں چمکے، وہ نور خدا سب زمانوں میں چمکے، زمینوں میں اور آسمانوں میں چمکے، زمینوں میں اور آسمانوں میں چمکے، وہ نور خدا سب زمانوں میں چمکے۔